Úristen. Mit? Mi van? Már megint a kommenteket nézed? Beat the pussy up, then I beat the eyes too. Got a lot to prove, L Woods with the law school. I am not a wave, I'm a monsoon. Send her on a way after she blow me like some hot soup. Erre kell hazaérnem. Pár dolgot azt átveszünk, amik így történt az elmúlt pár hónapban, hogyha nem gond. És így a fókuszcsoport házatájáról is beszélünk, milyen arról is beszélünk, mi lesz arról, és mi történt mostanában a világban. Úgyhogy kezdjük el. Amúgy úgy terveztem, hogy megjövök, és bemutatom, hogy unboxingolom a MacBookot, de nincs még. De elméletek már közel van. Legzseniálisabb ebben a dologban, hogy több, mint egy hete átlépte a határt a MacBookom, több mint egy hete, és még mindig nem értek, hogy átvehetem a boltba. Az a furcsa, hogy tényleg Amerikából, vagy Ázsiából egy hét alatt az ajtómig hozzák a dolgokat, és itt meg több mint egy hete Magyarországon van, és még nem vehettem át a boltba. Milyen logisztika van ott tényleg? Ez zseniális. Respekt az iStyle-nak a vezetőségének. Ez tényleg valószínűleg idomított majmok ülnek. Vagy hát, na jó, nem valószínű, hogy idomítottak. Amúgy, nem tudom, feltűnt-e nektek ez a zseniális bögre, amit lenyúltam. Két napot töltöttem a Partizánnal együtt, mert két reggeli műsorban is rontottam a levegőt a Marci mellett, és nagyon-nagyon jó volt. Visszanézhető a Partizánnál, vagy van a csatornámon egy olyan lejátszási lista, hogy vendégszereplések, és ott be van rakva az összes vendégszereplésem. És nagyon inspiráló volt, hogy egy ilyen stábbal forgatni, beszélgetni, ott lenni két napot. Nagyon megtetszett, és nagyon elkezdett hiányozni ez a csapatmunka. Ez eszembe jutotta a forgatásokat, hogy mennyire fura, hogy így nagyon sok emberrel így ott jóba leszel, meg elvagytok, meg minden, meg nagyon sokat dolgoztok, és aztán hirtelen puff, mindenki megy, amerre lát. És ez mindig egy ilyen egy jó feeling egy ilyen forgatás, de közben ilyen keserédes is, hogy így. És ez, amúgy rájöttem, hogy hiányzik ez amikor kisfilmet, reklámot, vagy eseményeket forgatsz, ami több napos, és akkor ezek így eszembe jutott, hogy nekem ez egy jó dolog. Meg amúgy azt is érzem, hogy egyről a kettőre lépni nem nagyon lehet egyedül. Elértem a limitemet, amennyi munkát egyedül meg tudok csinálni, sőt több dolgot kéne megcsinálnom, mint amennyit egyedül meg tudok csinálni. Én hát akkor a csapatot biztos nem fogok építeni, mint a Partizán. Nem is tudnék, de idén rajta leszek, hogy egy kicsit a minőség és a mennyiség az úgy tudjon növekedni, hogy, és ez csak úgy lehet, hogyha több ember lesz. Úgyhogy első körben valószínűleg majd egy ilyen vágó arcot, valami fiatal, lelkes vágót szeretnék. Úgyhogy ez meg lesz hirdetve az Instán, vagy hogyha már lemaradtál róla, akkor valószínűleg highlights-ba kirakom. Nem fogok mindenkinek mindent a szájába rágni, hogy hogyan hirdettem meg, hogy mit várok, mert azt szeretném, hogy olyanok jelentkezzenek majd, akik ilyen alapvető dolgokat meg tudnak oldani. És akkor lehet jelentkezni, nem fogok mindenkinek válaszolni, nem egyedül át fogom nézni, akiknek válaszolok, azoknak küldök valami próbavágást. Nem akarok minden vágást átadni, de pár vágást. Az a stream, amiben múltkor átrédeltelek titeket, az egy teljesen szétszedett minket a tekivel, hogy magyarul elkezdett beszélni az a csaj, ez nagyon meglepett, kiderült, hogy az anyja magyar, meg hogy ők igazából búvároktatók, de hogy teljes állásban kb. Utaznak. És akkor így elgondolkoztatott, és mindenkit szétbasztattunk ezzel az irodában, hogy mindenkit szétnyomasztottunk. Szegény Tomi is bejött ilyen vidáman, és aztán beszélgetett a tekivel meg velem két percet, és elment az életkedve. Ez ilyen. Ilyen ez az iroda. Teljes állásban utazgatnak, és streamelik, és így mit basztam el? És azon gondolkoztunk a tekivel, hogy tényleg a mi munkánkat aztán tényleg bárhonnan le lehetne végezni, és a tek is kivett, hogy rájött, hogy igazából semmi érve nincs arra, hogy miért itt kell ülni, és miért ezt a falat kell bámulnunk minden egyes nap. Mert aztán ezt tényleg bárhonnan meg lehetne csinálni, és ott Ázsiába át lehetne menni, és ott még olcsóbb is a szállás, olcsóbb a kaja, és meleg van, de nem. Mi ezt a gépet, ezt a falat fogjuk bámulni még évekig, amíg átmegyünk egy másik irodába, egy másik falat bámulni. És itt fogok ülni a gépet, itt fogom tölteni az életem nagy részét. És egyszerűen rosszul lettünk magunktól. Ti melyik falat fogjátok bámulni életetek végéig? Nézzetek rá a falra, és gondolkozzatok el, hogy milyen jó lesz, hogy 5 év múlva, és egy kicsit sárgább lesz ez a fal, de hát ti is sokkal öregebbek lesztek. Na, most, hogy mindenkit motiváltam, még beszélnék arról, hogy mi volt eddig, mi volt ez az offline videósorozat, amit páran láttatok. Nekem baromi jó élmény volt az offline. Én nagyon szerettem csinálni, nagyon szerettem a végeredményt, tudom, hogy nem mindenkinek való, de én nekem jól esett egy kicsit egy ilyen másfajta koncepciót csinálni, sorozatban gondolkozni. Nekem ez egy nagyon, nagyon jól eső projekt volt. És nyilván sokkal kevesebben nézték, de így ahhoz képest, hogy ez egy alapjaiban teljesen más videósorozat volt, azért emberek negyede kíváncsi volt rá. Ez tök jó, hogy 10 000-ek kíváncsiak voltak rá, ennek örülni kell, annak ellenére, hogy tényleg ez teljesen más volt, mint az eddigiek. Majd meglátjuk, hogy hol áll meg, mert szerintem ez egy ilyen slow burner. Mondjuk egy átlagos videómhoz képest, amit lehet, hogy sokan megnéznek, de aztán egy hét múlva már egyáltalán nem releváns, ez releváns lesz évek múlva is. Respekt annak, aki csak azt mondta, hogy jó, ez most nem érdekel, ezt most nem nézem, vagy akár le is iratkozom, tök jó. Azért volt pár agyhalott kommentelő, akik ezt nem tudták elviselni, hogy pár hétig nem az van, amit ők akarnak, és egész zseniális, válogatott agyhalottságok voltak amúgy néha a komment szekcióban. Nyilván a nagy része nem ez volt, mert a nagy része az mondjuk támogató, vagy nem nézi meg. De mindig van pár ember, akinek valamit magyaráznia kell. Az volt a kedvencem, hogy hát láthatóan ezt nem nézik annyian, úgyhogy akkor láthatod, hogy ez szar. Azért furcsa nekem, mert az egész csatornának az alapkoncepciója a mainstream youtuberek kritizálása volt, főleg az elején, aminek az egésznek az alapkoncepciója az, hogy nem a nézettség határozza meg azt, hogy mi milyen értékes. Ez volt a fókuszcsoport kiinduló pontja, azért kritizáltam nálam jóval nagyobb youtubereket, és utána ugyanezek az emberek azt mondják, hogy hát ezt nem nézik annyian, úgyhogy ez biztos nem jó. Szóval ezek alapján a Kresszer WC papír várban töltöttem 24 órát videója most a magyar YouTube csúcspontja az elmúlt egy hétben, vagy hónapban. Egyszer így válaszoltam valakinek, aki elkezdett ilyen véres szájjal ugatni, hogy azt hogy képzem, hogy ilyen szar videókat teszek, rakok föl. Pont egy olyan videó alá kommentelt, ami pont ezekről a kommentekről szólt. Tudtam, hogy nem fog mindenkinek ezt tetszeni, és ez valamennyire reflexió volt előre rá, meg az ilyen előadói, tartalomgyártói és közönség viselkedésre ről szólt az egyik epizód, ha láttátok. Na mindegy. És akkor válaszoltam neki valamit, és aztán írt, hogy ja, hát ő amúgy meg se nézte a videót, csak a cím alapján írja. És akkor ilyenkor rájöttem, hogy minek olvasom ezeket egyáltalán, hogy elkezd szidni, mintha felháborította volna a tartalom, hogy valami, és aztán kiderül, hogy meg se nézte. Nagyon sok kedvenc ilyen kommentem volt. Nekem amúgy nincsenek jó gondolataim, és szar a véleményem, úgyhogy csináljam a szokásos videókat, ami arról szól, hogy elmondom a véleményem meg a gondolataimat. Igazából ezeknek is az volt az alapja, hogy elmondom a véleményem meg a gondolataimat, csak egy kicsit próbáltam belerakni ívet, kis egyéb dolgokat, kis zenét, kis szebb tájat, meg ilyenek, de meg hogy nagyon szomorú volt nekik, amúgy szerintem nem volt szomorú, attól, hogy valami lassabb, még nem szomorúbb. Bár azt is el kell mondanom, hogy eddig se volt túl vidám ez a csatorna szerintem. Szeretek nyomasztani. Nem tudom, nem tűnt fel még az embereknek, hogy szeretek nyomasztani így az elmúlt 100 videóból. Számtalan ember volt, aki leírta, hogy nem érti, hogy van ez, hogy töltöm fel, hogyha nincs internet, akkor ezek szerint én nem tudok a háborúról. Én ezt nem tudom, hogy jöhet ki a matek, vagy hogy van, hogy meglátsz valamit, és azt feltételezed, hogy így élőben játszódik le szemed előtt, vagy nem tudtam elkezdeni. Érted, a kb. Amikor elkezdődött a háború, pont akkor jött ki a tízere ennek a dolognak. Az, hogy kirakjam a tízert, az már azt jelentette, hogy akkor már haza kellett addigra térnem. Akkor már el kellett tenni egy hétnek, meg kellett vágnom, ki kellett raknom. Szóval valószínűleg ez... És amikor már 3 hete megy a videó sorozat, vagy már 3 hete ment, és még a 3. héten is, akkor még mindig nem tudja, hogy háború van. Miközben 1 hétig vagyok ott, 3 hétig mennek ki videók, akkor logikus, hogy... Nem, ehhez nem tudok mit kezdeni. Ha megnézték volna, hogy a Twitch-en már február közepétől streameltem, az egy dolog lenne, de hogyha megnézték volna az Instagramomat, ahol visszatérés után már kiraktam egy képet, február 7-én mondjuk, nem tudom, erről az egészről. Ezekhez azért nem kellett volna nagy nyomozó képesség, meg az, hogy így, ja, hogy leforgatott valamit, és aztán megvágja, és aztán aki ki. Érdekes. Én nagyon szerettem, ez a lényeg. Nekem jót tett. Jó volt, hogy nem csak a ilyen szokásos videókat kellett, így kivágom belőle a részeket, hanem rendesen tervezhettem nekik ívet, rendesen kitalálhattam, rendesen egymásra épülhettek, hangulatokat kereshettem, zenéket kereshettem. Sokkal izgalmasabb volt egy ilyet vágni, hogy elrejthettem belőle utalásokat, kitaláltam ilyen dolgokat, hogy mi miért lesz jó. Vágás ügyileg sokkal, sokkal érdekesebb munka volt, mint amiket szoktam csinálni. Vannak kurva ciki dolgok, aki látta, az valószínűleg tudja, mire gondolok. Úgy gondoltam, hogy itt lehetek egyel bevállalósabb olyan szinten, hogy kirakom a ciki dolgokat is. Úgyhogy én nagyon élveztem, örülök, hogy pár tízezeren velem élvezték, és aztán most megyünk tovább, jó? Amúgy a hat lépésnél is a kedvenc sorozatom, a nagyszülős, az, amit a legkevesebben néztek. Szóval mondjuk tízezeren, mostanára talán tízezeren megnéztek egyes részeket. Miközben több százezeren néztek meg részek fesztiválos videókat. Tehát még nem gondolom, mindegyiknek megvan a helye, de nem gondolom, hogy a fesztiválos videók jobbak vagy értékesebbek, de értem, hogy miért nézik többen, csak el kell fogadni, hogy nem az ember néha más dolgokat is akar csinálni. De ez jó. Ahogy még meg lehet botránkoztatni a nézőket, hogy szerintem izgi, hogy még lehet olyan tartalmat csinálni, ami valahogy újdonság, nem a szokásos, amire emlékezel. Szóval én valami hosszú távot látok ebbe bele, hogy kevesebben nézik, de az a kevés ember az valószínűleg sokkal jobban értékeli. Nagyon necces dolgok is vannak szerintem az offline-ben, amit féltem kirakni. Tök jó kommenteket hagytak, hogy valamelyik rész valamiért jobban megérintette őket, mert neki is hasonló gondolatai vannak, meg minden, és legjobb kommenteket is ezekre kaptam. Még azt akartam mondani, hogy mindenki időben iratkozzon le amúgy. Évelején az első videóm az volt, hogy ez nem olyan név lesz, mint eddig. Szóval ez az offline projekt, az nem egy egyszerű dolog volt. Nem ugyanazt akarom csinálni mindig. Lesz szokásos videó, de nagyon sok lesz, és ezt direkt egy külön videót szenteltem ennek, ami nem a szokásos, és ezt az offline az már be is bizonyította, és ez továbbiakban is be fog bizonyosodni. Újfajta dolgokat akarok kipróbálni. Valószínűleg a fesztiválos videók is kicsit megváltoznak, és átkerülnek a fókuszcsoportra. Lesz reakció, lesz vélemény továbbra is, de egyre több furcsa dolog lesz, egyre több másmilyen dolog, egyre több kísérletezés lesz. És szerintem ez izgalmas. Szerintem én feliratkozóként jobban örülök ennek, mint az, hogy mindig ugyanaz van, de nyilván nehezebb megemészteni, és van, aki nem örül ennek. És megértem, hogy nem örül, de fogadja el, és akkor egyszerűen ez a csatorna ennyi volt számára. Köszönöm az eddigi támogatást, és ha már támogatás, mert azzal, hogy rá vagyok bízva arra, hogy a YouTube-nak a reklám bevételére, azzal arra kell ráfixálódni, hogy olyan videókat gyártsam, amit sokan néznek, de nem gondolom, hogy ez nekem az elsődleges dolog lesz. Néha azért szeretek olyan videókat csinálni, ami teljesen mainstream, de az ilyen offline meg hasonló dolgok, azok úgy jöhetnek létre, hogy a közösségi támogatásra. Amikor mondhatom azt, hogy leszorom egy hónapig, olyan videók lesznek, amit én akarok. És szerintem ez valakinek adni fog valamit. A közösségi támogatás az megad egy olyan fix dolgot, ami az ebben segíthet. Szóval köszönöm a támogatóknak, akár Twitch-en, akár a YouTube-on, mert a YouTube-on ugye lehet támogatni, hiszem 400 forint, ami lassan gondolom 1 euró cent lesz csak, úgyhogy 400 forintért már lehet támogatni, extra tartalmakért. Offline-ról így bővenben beszélünk. Akit érdekel az, hogy a vágás meg ilyenek, meg az, hogy mi hogy épült föl, hogy vettem föl, bármi kérdése van, akkor lesz egy ilyen hosszú live a YouTube-on, amiben az összes támogató ezt megnézheti. 400 forint azt hiszem, amiről indul, de ha akarsz, akkor 30 ezeret is beadhatsz havonta. Mondjuk felét lenyúlja a YouTube, mindegy. De lesznek szponzorok, van akikkel tárgyak, van akikkel egyszerűbb, van akikkel szenvedősebb, mert nagyon kevés szponzort fogadok el, és akkor meg problémázok, hogy én ezt nem mondom el, hogy így nem fogom eljátszani, ezt nem mindegy. Szóval biztos elegük van már belőlem. Cserébe nem vállalok olyat, ami szerintem nem jó, vagy nem fogom eljátszani, hogy engem mondtam, hogy én nem fogom eljátszani engem, hogy valami érdekel. Én arra próbálok rámenni, a tartalmat én határozom, meg van egy szponzorblokk, elmondom a szponzort, és megyünk tovább. Én a tartalomban nem szeretem, ha beleszólnak. Tessék, itt egy szponzorblokk. Most itt jöhetne egy szponzorblokk, most elmondhatnék valamit, de nem tudok elmondani, mert most nincs mit elmondanom. Úgyhogy most a szponzorblokk az az, hogy elmondtam, hogy lehet támogatni. Visszatérve arra, hogy mik történtek, amíg nem voltam, amúgy rájöttem, hogy mindenki egy idióta. Mindenki idióta. A kommentelő, aki ilyen fasságokat kommentel, én, hogy foglalkozom ezzel, és olvasom, és ezen gondolkozom, miközben ez a kisebbség. Erről lesz vélemény, persze, lesz vélemény, megint valami youtuber, nem tudom, gyerekeket zaklatott, megint elmondom, hogy az rossz dolog, gyerekeket ne zaklassatok. Elképzelem azt az embert, aki így, gyerekzaklatási ügy, már Zsolt is csinált róla a videót, már nincs csinált róla, fókuszcsoport, mondd már a véleményed, ki leszek, bazzeg, nagyon vártam, mondd el a véleményed, mit mondjak róla, bazz meg? Mit lehet mondani még erről? Ilyenkor mit vár, hogy mit fogok mondani, ha még valaki mondja el, hogy nem jó az gyerekeket zaklatni. Nagyon fontos ezt még meghallgatnom. Nagyon jó, nagyon vártam, hogy elmondd a véleményed, nekem is ez a véleményem, tényleg? Nagyon jó. És például itt van a offline sorozat, amiben ugyanolyan véleményemet mondom, mert csak egy kicsit árnyaltabb már a dolog, egy kicsit egy rétegbe beburkoltam, és már nem tud vele mit kezdeni, és megzavarodik, és Jézusom, nincs a számbarágban a vélemény, mit csinálja? Segítek, gyors összefoglalom, Orbán rossz, Harry Kettner tartalmatlan, kiskorúak zaklatása rossz. Tessék. Remélem, most nagy kőeset lesz ügyetekben. A kommentelők idióták, az emberek idióták, én is egy idióta vagyok, de hogy legalább ott fentebb az irányítók között nem idióták vannak, de ott is idióták ülnek. Meg így az egész szituáció, hogy nekem szürreális amúgy ez a háború, hogy még ilyen lehet, hogy nem tudod elképzelni, hogy ilyen létezik, hogy van pár ember, aki milliók felett uralkodik, és pár ember hóbortja miatt, meg pár ember fassága miatt milliók szenvedne. Senki se akarja igazán, de az a pár ember akarja, és ezért több tízezer ember meg csinálja, amit mondanak. Még hiába ők se akarják. De aztán rájössz, hogy ez az egész beleírlik a sorba. Hisz mindenki idióta. Akkor meg mit vártok? Mit vár az ember? Sokat beszélgettünk itt az irodában is róla, hogy szürreális, hogy ilyen létezik, hogy egy ember kezében ennyi hatalom legyen. Hogy egy 40 milliós országot tönkretesz. És közben az oroszok is jól megvannak vezetve, mert ott rohadt jól működik a propaganda. Ez kicsiben itt is nagyon jól működik, az azért láthatóak. Nem tudom, láttatok ezt a MZP videót, amiben pont felhoztam tegnap a Partizánmat, vagy valamikor, hogy ilyen néni elkezdte a propagandát mondani a Márki-Zay Péternek, hogy meg azt mondta, hogy én menjek Indiába, és mondta, hogy nem mondtam. Tessék, meg tudom mutatni a videót, amiből kontextusból kiragadták. És akkor mondta a néni, hogy de ezt mondta, de mondták, hogy de te itt a bizonyíték, meg tudjuk mutatni, nem érdekel. Az már nem, ennyire hogy lehet meghűíteni mindenkit? És akkor rájössz, hogy keci sok időt ember van. És valahol én is az vagyok, valahol te is az vagy, valaki jobban időt, valaki kevésbé, és akkor csodálkozunk, hogy ilyenek történnek, mint a háború. Pár ember idióta, és milliók szenvedhetnek. És nekünk meg nincs hatalmunk, e fölött semmi. Rédzselhetünk róla, magyarázhatunk róla, nézhetjük így a távolból, de hát nem segít a like, meg hogy ukrán zászlókat rakunk ki, nem segít, nem, nincs semmi hatalmunk a dolgok felett. Látod, hogy ez mennyire szürreálisan idiótaság, és azt is látod, hogy de nem tudsz mit csinálni ezzel. És ez a tehetetlenség, ez félelmetes. Meg az is, hogy így elkezdődött a háború, mindenki ki volt, és aztán, ahogy mennek tovább a napok, hetek, így hozzászokik az ember, hogy hát igen, ott háború van. Hiába egyre rosszabb lehet a helyzet, de egyre rezisztensebb rá az ember, hogy hát igen, ma is ki van írva, hogy ez meg az bombázódott, és így ott a valóság, itt meg Aha, már nem tudott követni. Már a harmadik, negyedik hétre már nem tud annyira megfogni. Nem azt mondom, hogy ilyen egyszerű helyzet, hogy egy öreg ember megőrült a teljhatalmával, de hogyha egy másik öreg ember ülne ott, és nem akarná lerohanni Ukrajnát, akkor ez nem történne meg. Lehet ezt egy csűrni, csavarni, meg felmenteni őket. Azért mondtam, hogy nem egy ember, nem több ember idióta, de hogyha Putyin ezt nem akarná, ez nem történne meg. Szóval valahol mégis csak ezért múlik egy emberen. És nem azt mondtam, hogy csak így felkelt, ezt kitalálta, hogy most megtámadja Ukrajnát, de akár kitalálta volna azt is, hogy nem támadja meg. A vezetésben, nem tudom, meg a hatalomban, ha több százan is akarják, akkor is mellé lehet állítani a népet, a több millió embert, aki nem akarja, akár világszerte, akár hát Ukrajnában senki sem akarja, de még Oroszországban sem akarja, még az Oroszországban sem érdek a nép nagy részének ez az egész. Ők is szopják most a faszt, mindenki szopja a faszt. Szopják az ukránok, szopják az oroszok, a lakosság, mi is szopjuk, mindenki szopja. Szóval igazából ezt kitalálták, hogy nekik pár ember, akinek hatalma van, az meg kitalálta, hogy ez már csak azért is. Ezt el lehet kezdeni itt a komment szekcióban, ez a kedvencem, hogy most az oroszokat védeni, de bazd meg, akármit csináltak az ukránok, az a, ami azóta folyik, hogy lebombázzák a városaikat, ártatlan embereknek tönkretetszik az életeket. 10 millióknak ezt nem lehet még ilyenkor is, hát jó, de azért az ukránok is. Hagyjál már, bazd meg. Tényleg, undorító ez. Még ilyenkor is felhozni ezt. Az Oroszország eddig sem volt szerintem a nyugat kedvence. Azt hinnéd, hogy a 21. században nincsenek ilyenek, de hát ott úgy megy, hogy valakivel nem értenek egyet, az kiesik az ablakon, megmérgeződik, hoppá, eltűnik, le vannak választva a netről kb., nem ért egyet a kormányán, már viszik el a rendőrök, megtámadnak egy országot, ölik a civileket. Közben a oroszok, mondjuk nekem például pont a fodrászom orosz származás, úgyhogy neki rokonai még laknak Oroszországban, és velük beszélt, és ott ők, az oroszok konkrétan egy csomóan azt hiszik, hogy de hát csak védjük a határokat, szóval ezt adják be az oroszoknak, hogy ők csak védik a határokat. És ezek után még lehet azt mondani, hogy jó, hát de az ukránok, takarodj már. És hogy belegondolsz, inkább abba kell belegondolni, hogy hogyan tudnád ezt megfogni, hogy mi történik. Képzeljük el azt, hogy bombázzák a Budapestet, porig rombolták már Debrecent. Most tegyük fel, itt vagy, még nem menekültél el, de minden nap el kéne bújnod este, nehogy leromboljanak. Pár ismerősöd már meghalt, mert pont eltalálta a lakásukat egy bomba. Szóval tényleg most itt lennénk, itt vannánk, akkor azt jelenti, hogy az ismerőseink nagy része, vagy egy jelentős része már ki tudja, melyik országba menekült el. Az ismerőseink egy része, és a rokonaink egy része már meghalt. Mi meg itt vagyunk, és akkor hát, ha túléljük. Évszázados múltakra visszatekintő városaink lerombolódtak, szétszették őket. Mindenki, akit ismerünk, az vagy elmenekült, vagy meghalt, vagy megfog. Ilyenkor ebbe kell belegondolni, hogy ahogy rezisztensé válsz, hogy ez mit jelentene ebben az országban, hogyha itt történne meg. És közben azt látod, hogy mindenki nyilván veled van, de közben hetek óta folytatódik, és ez nem nagyon van előrelépés. Csak az, hogy szépen lassan minden szétbasznak. Ja, és közben a hatköteles barátaid meg rokonaid, de azokat be vannak hívva a seregbe, vagy el sem menekülhetnek. Értem, hogy hősies védeni a hazát, de annyira szürreális nekem, hogy valakinek így az életét kell adnia. Én leszarom. Én inkább elmenekülnék, ezt kimondom, én elmenekülnék, mert én szeretném a gyerekeimet felnevelni, és nem fogok egy ilyen barom háború miatt, nem akarnék egy háborúba meghalni. Inkább elmennék még időben, megpróbálnék, és lehet, hogy már amikor évek óta nyugaton élnék, lehet, hogy nem is nagyon hiányozna Magyarország a jelenlegi állapotában. Nekem nem fontosabb az ország, mint koncepció annál, hogy mondjuk a gyerekeimmel meg a családommal lehessek. Ez én vagyok. Főleg úgy, hogy akik a háborút akarják, azok kényelmes székből figyelik ezt az egészet. Nem akarnám lelövetni magam azért, mert valaki kitalált, hogy most háborúzni kell. Nem szeretném, hogy lerombolják a házamat, de inkább rombolják le, mint hogy és akkor megyek, és szarabul élek egy másik országban, de legalább élek a családommal. Azokat kéne az első sorba állítani, azokat a politikusokat, akik annyira akarják ezt a háborút. Azok, régen ez volt, régen azok mentek az első sorba. Most már pont azok, akik akiknek érdeke a háború, akik akarják a háborút, azok nem szoktak az első sorban harcolni. Ja, ez van. Szeretem a Magyarországot, de meghalni nem akarnék érte. És nem is menne vele sokra az én harcászati képességeimmel. Egy kicsit értelmetlen lenne az egész. Az a durva, hogy most akkor gondoljátok bele, mi lenne, hogyha itt ugyanez lenne, és mit tennétek, mert nem tehetnétek semmit. Semmit nem tehetnétek. Csak látnánk, hogy lerombolják az otthonunkat. És nem tehetnénk semmit. Pedig én azt gondolnám, hogy... És ezt gondoltam egy ideje, már ezt gondolom, hogy ez abban, ami nem olyan bonyolult lenne az a felállás, hogy mit kéne tenni, vagy hogyan, milyen hozzáállással lehetne élni az életet, hogy ez úgy nagyjából mindenki rendben legyen. Így békében le tudtam élni így 30 plusz évet, nem éheztem ilyenek, és akkor így azon gondolkozom, hogy nagyjából annyi dolgom lenne most, és azért kéne harcolnom, hogy a saját gyerekeim is legalább ennyi meg nekik is kijár, hogy ők is ennyi időt minimum békében és jólétben le tudjanak élni. És aztán nyilván, hogyha mindenki így állna hozzá, akkor idősebb koromban is még jól el lennék. Mai fiatalok, akik most születnek, nekik is kijár, hogy normálisan békében felnőhessenek, nem? Nekünk is megadatott, úgyhogy nekik is tök jó lenne. Valahogy ezt tartanám szem előtt. Annyi dolgunk van, hogy legalább a gyerekeinknek is legyen annyi jó éve, mint nekünk volt. De a hatalmi játszmák, a pénzünk, minden, az nyilván rohadt fontos. És nyilván ez annyira összetett politikailag, hogy én ezt nem látom át. Én ilyen egyszerű emberként csak azt érzem, hogy azt szeretném, hogy ez a generáció is felnőhessen rendben. A magyar politikáról is aztán lehetne beszélni, és fogok is, mert az itt is vannak dolgok, de legalább békébe felnőttünk már. És olyan szomorú lenne, hogyha ezt nem lehetne megadni a mi gyerekeinknek. A mai fiataloknak is kijár az, ami nekünk jár. De hát most Ukrajnában ez nem lesz. Ez nekik nem jár ezek szerint. Nekik ez nem jár. Ja, nekik ez nem jár. Lesznek még szép éveink. Csak az elmúlt pár az, hát olyan volt, amilyen. Nehéz ilyenkor, amikor háborúban pozitívnak lenni, de még ezzel együtt a háborúval is sokkal kevesebb háború van, mint régen. És láthatóan a világ nagy része nem akarja ezt a háborút, és ki tudja, merre visz, majd Kína, meg Oroszország. Valószínűleg még lesznek meglepetések, de hosszú távon, több száz éves perspektívából valószínűleg egyre jobb lesz. Lesznek még szép napok, egyre több lesz a béke. Csak ilyenkor, amikor a szomszédban háború dúl, az nehéz átlátni a felhőkön. Próbáljunk minél többet segíteni, majd van olyan stream, amiben elmondtam, hogy hol lehet segíteni, az is nem sokára jön. Aztán ezt tehetjük, nem? Segítünk, amennyit tudunk. Mi is örülnénk, hogyha majd segítenének, amikor itt lesz háború. Ha nem értek, nem lesz, de mi is nagyon örülnénk a segítségnek, szóval mi is segítsünk, és aztán törekedjünk rá, hogy gyerekeinknek is legalább annyi szép, békés éve legyen, mint nekünk. Aztán majd ők törekszenek egy ő gyerekének, és akkor szépen lassan lejjük az életünket békébe. És hát ezeknek a tükrébe azt mondom, hogy ez már, ha ez sikerülne, az akkor az nem fél siker lenne, hanem az lenne a siker. Szerintem elmondtam mindent, amit így elsőre akartam, többet is, mint akartam. Amit nem mondtam, azt meg lehet, hogy nem is érdemes. Egyelőre, mert még lesz egy csomó videó. És ti hogy vagytok amúgy? Ezt még másra kérdeztem. Ti amúgy hogy vagytok? If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better?